bronię się. Do ciebie miłość, ty wiesz jak to jest. Wonny kwiat, a koledzy lśni. Moje bóle przynoszę ci co dnia. Otulam ciebie nimi cierniowy płaszcz. Otulam ciebie winą moich słów. I w każdym słowie kolec drży. I mówię tobie, że nie wszystko jest gotowe. Że nie wszystkie nasze noce połykają gwiazdy bit. I mówię tobie, już na zawsze się otworzę. Że dla ciebie będę jak otwarte drzwi. Powtarzał wszystkie słowa, przypominał. Choćbym nie wiem jak się starał, brakuje słów. Choćbym sobie to powtarzał, wszystkie słowa przypominał. Jak dziękować ci za twoje łzy. Mówię tobie, że nie wszystko jest gotowe. Że nie wszystkie nasze noce połykają gwiazdy bit. I mówię tobie, już na zawsze się otworzę. Że dla ciebie będę jak otwarte drzwi. O wiem, będzie lżej. Powiem, a będzie lżej. Wszystko jest gotowe, że nie wszystkie nasze noce połykają gwiazdy mi. I mówię tobie, już na zawsze się otworzę.